Hát te nem teszel le soha, már indulnom kell dugva Hadd is. ide el, és akkor mehet. Nézették a cimos macskát, vagy mi? Látod. Az a dolgat a tetejé volt? Én azt hiszem, igen. Melyik a migráns volt, ha? Volt a migráns, hogy majd kiherélitek a fiaverőse. Nagy kan volt az, vagy mi? Hát látod, ott fekszik, nem? Szegény macska. Nem ott fekszik. Kiket van a Márték is. Nem eszik fel, már réges, hogy kiherélni, hát. Integes már tartalmát legalább, hogy... Ha most már integethetsz, akkor mikor jöttél, felfelejtett ti. Na, telefonálnak. Hát most telefonálnak jelenleg. Szegény macska. Annak nagy. Szét nagy volt, nem? Hát nagy. A migráns volt a tavalyi kis cica. Csak ez a hiány, ma azt is tagzik, a vér már lehet a szarokat róla. Na, jó van. Négy dobál színhez a tata meg is. Please.